sama powiem. No i dobrze. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 300 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 grudnia, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Wojewoda interweniuje po fałszywym alarmie w Lubartowie. W Poznaniu powstanie poligon do ćwiczeń dla psów ratowniczych. Seniorka z Konina usłyszała kilkadziesiąt zarzutów oszustwa. Jeszcze godzinę temu informowaliśmy, że nie ma pewności, czy laureatka tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla 10 grudnia pojawi się w Oslo. Teraz już mamy pewność. Dyrektor Norweskiego Instytutu Noblowskiego poinformował, że wenezuelska opozycjonistka Maria Corina Machado, która żyje w swoim własnym kraju w ukryciu, pojawi się w Oslo, by uczestniczyć w uroczystości. Komitet Noblowski przyznał pokojowego Nobla Machado za niestrudzoną działalność w obronie demokracji oraz sprawiedliwe i pokojowe przeobrażenia w celu przejścia od dyktatury do demokracji. Błąd spowodowany czynnikiem ludzkim, tak władze powiatu lubartowskiego na Lubelszczyźnie tłumaczą bezpodstawne uruchomienie systemu alarmu powietrznego. Starostwo wydało komunikat, w którym informuje o porannym zamieszaniu z włączeniem syren po rosyjskim ataku na Ukrainę. Potrzeba być może jest dalnego uruchomienia syren już z poziomu województwa. Wtedy uniknęlibyśmy tej niepotrzebnej kaskady przekazywania informacji, tracenia czasu, no i być może błędów ludzkich. Mówił starosta lubartowski Jan Sławecki. Wojewoda lubelski wezwał na poniedziałek wszystkich starostów i szefów powiatowych centrów zarządzania kryzysowego. W Poznaniu powstanie poligon do ćwiczeń dla psów ratowniczych. Sztuczne gruzowisko zostanie usypane w sąsiedztwie jednostki ratowniczo-gaśniczej. Obserwujemy, jak bombardowane są domy na Ukrainie. To właśnie tutaj, dlatego jesteśmy też na JRG4, gdzie jest to ta grupa specjalistyczna poszukiwawcza, gdzie mamy tutaj psy poszukiwawcze, ratowników z doświadczeniem międzynarodowym, bo widzimy tutaj potrzebę, że w przypadku, gdy taki budynek się zawali, no to po prostu w pierwszym rzucie zawsze taka grupa jedzie. Mówił Jacek Strużyński, wielkopolski komendant Straży Pożarnej. Ćwiczenia strażaków i psów ratowniczych mają odbywać się z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, kamer wziernikowych oraz geofonów. Rumunia buduje sieć stacjonarnych fotoradarów. Ogłoszono właśnie przetarg na zakup 400 takich urządzeń. Początkowo wydawało się, że system wideorejestratorów przynajmniej na razie nie powstanie, bo państwo boryka się z potężną dziurą budżetową. Mimo to ogłoszono przetarg na zakup 400 takich urządzeń, które sprawią, że rumuńskie drogi będą bezpieczniejsze, a przy okazji pieniądze z mandatów zmniejszą dziurę w finansach państwa. Do tej pory rumuńscy policjanci posługują się niemal 2000 ręcznych radarów starego lub nowego typu. Najwięcej będzie ich na najważniejszych drogach krajowych, jak również na autostradach. Właściciele pojazdów z tutejszymi numerami rejestracyjnymi dostaną mandaty bezpośrednio na swój telefon komórkowy. Piotr Piętka, Polskie Radio. Seniorka z Konina usłyszała kilkadziesiąt zarzutów oszustwa. Miała wspólnie z innymi osobami wyłudzić ponad 1 000 000 złotych od kobiet z całej Polski. Jej rola polegała na wyszukiwaniu potencjalnych ofiar, nakłanianiu ich do wpłat pieniędzy na jej konto. Historie, które przedstawiali oszuści, były różne. Podawali się za amerykańskiego żołnierza, dziennikarza, lekarza czy inżyniera. Mówi Marta Rodzik z białostockiej policji i dodaje. Pokrzywdzone pieniądze przelewały właśnie na konto 74-latki, która następnie kierowana instrukcjami oszustów kupowała kryptowaluty Bitcoin i wpłacała je na wskazane przez nich adresy portfeli kryptowalutowych. Łącznie kobieta otrzymała od pokrzywdzonych ponad 1 400 000 złotych. 74-letnia oszustka otrzymywała 20% sumy, którą wpłacały oszukane. Teraz grozi jej do 15 lat więzienia. Za niecałą godzinę 5 Polaków wystąpi w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. To Kacper Tomasiak, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Maciej Kot. W piątkowych kwalifikacjach najwyżej na 13 miejscu był Piotr Żyła. Pytanie, co przyniesie sobota. Dla mnie też jest nie wiadomo, także nie wiem, ale na pewno będę pracował, żeby nie popełniać po raz setny czy któryś tam tych błędów, co w Skandynawii popełniałem. To jest moim głównym celem. Trener reprezentacji Polski Maciej Maciusiak po kwalifikacjach dostrzega pewne pozytywy. Paweł Wąsek, dwa skoki treningowe i ten kwalifikacja, który niezły. Dawid się rozpędzał, coraz lepsze próby. No, Kacper Tomasiak, to nie był jego dzień, widać, że też tego troszeczkę napięcia jest, ale myślę, że Kacper się pozbiera. Kwalifikacji sensacyjnie nie przeszedł niestety Kamil Stoch. Najlepszy był Japończyk Ryoyu Kobayashi. To był serwis Trójki.

Dzięki karcie Visa Świat Intensive w tym roku nie czekasz w kolejce do kontroli, bo masz fast track na 5 największych lotniskach w Polsce. mBank. Czas na więcej. To nie jest oferta. Szczegóły o karcie Visa Świat Intensive są na mBank.pl/visa-świat. Miesięczna opłata za kartę to 10 zł. Opłata interchange wynosi 0,2% wartości transakcji. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych znajdziesz na mBank.pl/słowniczek. W MediaMarkt nakręcamy święta bez stresu. Tylko teraz 15% taniej na wybrane zestawy produktów. Stwórz swój idealny zestaw prezentowy. Więcej szczegółów w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 10 minut po 14. Mam nadzieję, że już się Państwo zaprzyjaźnili z PiS-ią. Adam Sobieraj. PiS-ia i Bodo Forever. Na Mikołajki w Trójce. Muzyka Piotr Salaber. Odcinek 7. Przykładowa niedziela. Tego dnia wiatr zacinał, padał gęsty deszcz. Chmury zasnuły całe niebo i wydawało się, że tak będzie już zawsze. Ani PiS-ia, ani Bodo nie palili się do wyjścia na spacer. Bodo, idź zrób siusiu i zaraz wrócisz. No zrób siusiu. Zachęcała dziewczynka. W taką pogodę Bodo nie wychodził, nie było powodu. To znaczy, powód był, wiadomo, siusiu. Ale im bardziej padało, tym większy stawał się psi pęcherz, dzięki czemu niemal w nieskończoność można było opóźniać moment jego opróżnienia. A widmo spacerowania w strugach wody oddalało się na bezpieczną odległość. Z drugiej strony wrodzona psia lojalność wobec towarzyszki delikatnym wyrzutem sumienia wypychała Boda na dwór, mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych. Tak też było i tym razem. Bodo przekroczył próg domu, postąpił dwa kroki o minimalnej tylko długości i w najkrótszym możliwym czasie załatwił co trzeba. Wykonując wzorcowo przeciwieństwo kociego grzbietu, dał wyraz dezaprobaty dla warunków, w jakich przyszło mu opuścić na długie 7 sekund ciepły i przede wszystkim suchy dom. PiS-ia uśmiechnęła się tylko. Dobry piesiu. I już piesiu leżał na sowce, tuż przy PiS-i, wtulony w ulubiony, dobrze zbarłożony kocyk. PiS-ia objęła Boda jedną ręką. W drugiej trzymała list od dziada Jajojada. Czytają Ludzie Trójki oraz Borys i Jagoda. Muzyka Piotr Salaber. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. PiS-ia powróci oczywiście jak James Bond po 15, ale my już teraz zaczynamy. Wszystko, wszędzie, teraz. Agnieszka Łukasiewicz, Kinga Kurysia i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Zaczynamy od piosenki, którą znają Państwo doskonale w zupełnie innym wykonaniu. Nazwałabym je oryginalnym, ale to z pewnością również Państwo rozpoznają. Have no money, he'll get you some. You haven't got no car, he'll get you one. Red right hand. Arctic Monkeys i ich dynamiczna wersja Red Right Hand, utworu Nicka Cave and Bad Seeds, utworu, który splótł się z opowieścią o braterskiej mafii z Birmingham i nie bez powodu dzisiaj sięgnęłam po ten utwór, bo poznaliśmy w tym tygodniu datę premiery filmu domykającego historię Peaky Blinders, bo oczywiście o nich mowa. 20 marca 2026 roku na małym ekranie pojawi się film Peaky Blinders Nieśmiertelny, oczywiście z Cillianem Murphy, powracającym w roli Tomiego Shelby'ego. Zapowiadana też jest limitowana dystrybucja kinowa, ale tylko w Wielkiej Brytanii i w Stanach, niestety. A do stałej obsady serialu na te kilkadziesiąt minut, a właściwie pewnie nawet trochę więcej, filmu pełnometrażowego dołączą Rebecca Ferguson, Tim Roth i Barry Keoghan. Z kolei to, co u nas dzisiaj, pozwolą Państwo, że zapowiem co nieco, tydzień po premierze pierwszej części piątego sezonu i 3 tygodnie przed premierą drugiej części piątego finałowego sezonu serialu Stranger Things, porozmawiamy z Kają Szafrańską z kanału Jakby Nie Patrzeć, no, o końcu pewnej epoki jednak, czyli o piątym sezonie Stranger Things i o tych 9 latach w Hawkins, które spędziliśmy z Demogorgonem i bohaterami serialu Braci Duffer. A z kolei o początku nowej epoki opowiemy z redaktorem naczelnym Filmwebu Łukaszem Muszyńskim po 15. Wczoraj ogłoszono, że Netflix za ponad 82 miliardy dolarów kupuje Warner Bros. Discovery, studio filmowe o ponad 100-letniej historii, a w tym także streamingową konkurencję, czyli HBO Max. Czy sprawa jest już przesądzona? Co to oznacza dla widzów? Co to oznacza dla twórców? Te wątki pewnie pojawią się w tej rozmowie, ale już Państwo z pewnością słyszeli dzisiaj na naszej antenie, koledzy przypominali. Dzisiaj Mikołajki, więc z Łukaszem Muszyńskim także podpowiemy parę przedświątecznych tytułów, a z rekomendacją filmową wpadnie także Kinga Kurysia. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to mój adres mailowy. Jestem też w mediach społecznościowych. Zaczynamy. Yeah. End of Beginning Joe, czyli Joe Keery. Muzyczna jego kariera rozwija się dosyć stabilnie, mam wrażenie. No ale oczywiście znamy go też z ekranu i to z serialu, o którym teraz będziemy mówić. Kaja Szafrańska w studiu, jakby nie patrzeć. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście chodzi o serial Stranger Things i tak sobie pomyślałam, że ta piosenka End of Beginning to jest zupełnie odwrotność tego, o czym teraz będziemy mówić, bo Beginning of the End, czyli początek końca Stranger Things, za nami pierwsza część piątego sezonu. On jest podzielony na trzy części. Mhm. Po kilka odcinków, cztery dostaliśmy już, kolejne dostaniemy 26 grudnia, a ostatni na sam koniec roku 2025 to wielki finał Stranger Things. Ale zanim, wielokrotnie rozmawiałyśmy o tym serialu w tym studiu i w różnych innych okolicznościach, ale zanim przejdziemy do tego piątego sezonu, to chciałabym cię zapytać o parę wspomnień z tego roku 2016. To był ten rok, kiedy Netflix wszedł do Polski, rozszerzył swoje panowanie, natomiast serial dostaliśmy w lipcu. Dostaliśmy go w lipcu i na dodatek nie było tam wtedy żadnego jakiegoś specjalnego embargo, nie było walki o screenery, która odbyła się... Ona się odbywała później roku. Dopiero, tak. Tak, ona się odbyła, właściwie nie wiem, czy się odbyła, no po prostu nie dostaliśmy tych screenerów, bo tym razem bracia Duffer się już nie chcieli dzielić, natomiast wtedy my, dziennikarze, recenzenci, nie mieliśmy zielonego pojęcia. To ja dopowiem jeszcze dla państwa, że screenery to jest to, co dziennikarze, recenzenci, krytycy, krytyczki dostają wcześniej, zanim dana produkcja wejdzie oficjalnie z premierą na ekran, mały czy duży, żeby móc wcześniej zobaczyć i właśnie zrecenzować. Tak, to są odcinki przedpremierowe, mhm. Czasami gotowe, czasami niegotowe. Akurat tutaj wszystko było gotowe, mogliśmy sobie obejrzeć. No dobrze, Kaja, to już mamy za sobą. Wróćmy do 2016 roku i przypominasz sobie te pierwsze wrażenia ze Stranger Things? Ależ z tej absolutnie. Mieszanki nostalgii, brania kilku inspiracji, przerabiania je na coś trochę nowego, a jednak mimo wszystko coś bardzo znajomego, bo myślę, że tym też tkwi sukces tego serialu, że jest jednocześnie jest to coś nowego, ale coś, co bardzo dobrze znamy. Ja powiem tak personalnie, mam dwa seriale, które obejrzałam dwa razy z rzędu. Pierwszy to właśnie Stranger Things sezon pierwszy, a drugi to Dark. Mhm. Jeden obejrzałam, bo zakochałam się po prostu w tym klimacie i chciałam, żeby to się jeszcze nie kończyło. A drugi dlatego, że chciałam zrozumieć, co przed chwilą zobaczyłam. Akurat w przypadku Stranger Things to był konglomerat emocji, wspomnień, nostalgii i przede wszystkim fantastyczna przygoda, którą przeżyłam. Nie sądziłam, że będąc już dorosłą kobietą jestem w stanie przeżyć przygodę, która jest przygodą dziecięcą właściwie. I tak się wciągnąć. I tak się wciągnąć. Myślę, że to jest to, co sprawiło, że miliony widzów na całym świecie pokochały ten serial. To jest to, że seriale od dawna eksperymentują, lubią widza zaskakiwać, czy formalnie, czy rozmachem jakimś realizacyjnym. Natomiast Stranger Things po prostu jest doświadczeniem, jest przygodą. Ja nigdy nie siedziałabym nad scenariuszem tutaj z ołówkiem czy długopisem i kartką papieru i nie próbowałabym połączyć wszystkich kropek, chociaż podobno to się rzeczywiście jakoś tam ma połączyć pięknie, ale wydaje mi się, że to nie jest serial, który właśnie powinniśmy analizować na przykład tak jak Dark, bo tu nie o to chodzi, tu chodzi o przygodę, tu chodzi o emocje i o to, że naprawdę odzyskujemy dzieciństwo. Chociaż nie do końca to jest nasze dzieciństwo, no bo raczej wątpię, że dużo widzów w Polsce przeżywało swoje dzieciństwo na początku lat 80. w Stanach Zjednoczonych. Z pewnością. Natomiast tutaj na marginesie dodam, powiedziałaś o znakomitym serialu Dark. Trzy sezony, zamknięta całość, serial niemiecki. Pojawiły się takie teorie fanowskie teraz po premierze tej pierwszej części piątego sezonu Stranger Things, które w jakiś sposób rymują te dwa seriale, ale nic więcej nie powiem. Z pewnością ci z Państwa, którzy tak jak Kaja i przyznam się również tak jak ja, wciągnięci są w tę historię, już śledzili te wszystkie teorie. Ale mówisz o tym, że nie spodziewałaś się, że dorosła osoba tak wciągnie się w historię o bądź co bądź dzieciach, prawda? Mm. No z taką sugestią spotykali się bracia Dafferowie, kiedy z tym scenariuszem kierowali się do kolejnych studiów, które ich odrzucały, że kto będzie oglądał dziecięcą obsadę w dorosłych treściach? Znaczy ani to nie jest dla dorosłych, ani to nie jest dla dzieci. No, bracia Duffer to przede wszystkim oni mają naprawdę ze sobą taką, bym powiedziała, traumatyczną historię, jeśli chodzi o początek ich kariery, dlatego, że no, nikt nie chciał dać im szans. Oni marzyli przede wszystkim o tym, żeby nakręcić remake Stephena Kinga, bo w tej literaturze, w adaptacjach kingowskich siedzieli już od dawna. Stephena Kinga zresztą też tutaj jest sporo właśnie inspiracji Kingiem. I właśnie o to chodzi, że to nie dostali. Akurat Andy Muschietti wtedy robił dokładnie to. Dokładnie, Muschietti, który teraz robi serial, który nomen omen też gdzieś jest podobny do Stranger Things, w związku z czym wszystko zatoczyło koło, bo trudno już w tym momencie stwierdzić, co się z czego wzięło, co zapoczątkowało, co i co jest inspiracją czego, bo kiedy widzę, że w serialu Welcome to Derry, czyli Witajcie w Derry, dzieci jeżdżą na rowerach, no to myślę sobie, o kurczę, no przecież jak w Stranger Things, a z drugiej strony to w przecież Stranger Things dzieci. Przecież to są po prostu dzieci, rowery. No, ale jednak mimo wszystko jest to pewien symbol. Oczywiście ten obraz dokładnie służy nawiązaniom, tak. I te dzieci w Stranger Things, one jeżdżą na tych rowerach, ponieważ tak było u Stephena Kinga. Więc no mówię, wszystko zatoczyło wielkie koło. A bracia Duffer rzeczywiście odbijali się od kolejnych drzwi, kolejnych wytwórni, ponieważ nikt nie chciał uwierzyć, że te dzieci mogą być angażujące, że można oprzeć serial właściwie w całości na historii o dzieciach, a dzisiaj wszyscy chcą to robić. A przez te lata od premiery pierwszego sezonu, bo porozmawiajmy w takim razie też o tych dzieciach, no tutaj mistrzowsko została dobrana obsada. Na tym w dużej mierze też opiera się sukces tej atmosfery, to, że to się udało. No ale oni już dorośli. Bardzo dużo jest oczywiście żartów w związku z tym, że trochę nam nie pasują już dwudziestoparolatkowie na nastolatków, ale przecież oglądaliśmy wszyscy Grease. Wiemy, że należy zawiesić te niewiary na pewien czas. No ale też to jest, myślę, warte podkreślenia, że faktycznie jest to taka produkcja, która tym młodym aktorom przysporzyła takiej popularności i tak wystrzeliła ich na orbitę naszego zainteresowania, że to jest porównywalne, wydaje mi się, wyłącznie z serią o Harrym Potterze filmową. Tak, tylko ciekawe, co będzie dalej, bo nigdy nie wiemy, jak te kariery się potoczą. To jest rzeczywiście specyficzny serial ze specyficzną bardzo obsadą. Też ja jestem pod wrażeniem tego, w jaki sposób dokonano castingu, ale to są bardzo charakterystyczni aktorzy i aktorki. To są bardzo charakterystyczne postaci, szczególnie ci nastolatkowie, bo dzieciaki to w ogóle trudno przewidzieć, co to z tego wyrośnie. Co się wydarzy. I co się wydarzy. Już widzimy, że część z tych młodych aktorów i aktorek robi duże kariery, choćby na Broadwayu. Sadie Sink na przykład. Ona występuje już od dawna. Z kolei Millie Bobby Brown. W tym sezonie ma zagrać Julię w Londynie. Oczywiście też szekspirowską Julię. No właśnie, więc tutaj się szykuje naprawdę ogromna kariera. Z kolei Millie Bobby Brown, która już zdaje się, że w ogóle zmieniła imię, nazwisko i teraz nawet nie wiem, jak ona się nazywa, mocno się dystansuje od Hollywood i woli sobie żyć na farmie ze swoim mężem i córeczką i licznymi zwierzętami, którymi się zajmuje. Więc no, jak mówię, tutaj te historie mogą się potoczyć różnie. Spójrzmy na to, co stało się z dziećmi z Gry o Tron. Też te kariery bardzo różnie się kształtują i niektóre dzieci, dzisiaj dorośli, dużo grają, a niektórzy grają troszkę mniej. Natomiast ja jestem też pod wrażeniem tego, jak dobrano w piątym sezonie młodą obsadę. Oni jednak to robią fenomenalnie i mają wyjątkowy talent do wyłuskiwania dzieciaków, które fenomenalnie grają, bo to nie jest łatwe. Być może do nich jeszcze wrócimy, bo za chwilę porozmawiamy trochę szerzej o tym piątym sezonie, ale jeśli chodzi o zasługi braci Dafferów dla ludzkości, tak bym powiedziała, to chciałabym również podkreślić, że to oni sięgnęli obsadowo po Winona Ryder, księżniczkę grunge'u, i dzięki nim ona powróciła tak mocno do naszych serc, chociaż przyznam się, że w moim była zawsze. No a z drugiej strony mamy te w każdym kolejnym sezonie niesamowicie klimatyczną muzykę oryginalną stworzoną do serialu, a po drugiej stronie jest skompilowana ścieżka dźwiękowa i to są zawsze utwory, które coś znaczą dla historii, a jednocześnie coś znaczą dla nas wszystkich. Mm-hmm. I to jest też coś, co bardzo przyciąga do tego serialu, myślę. Dlatego ja dzisiaj się zdecydowałam nie używać tych konkretnych utworów, których użyli bracia Dafferowie, ale sięgnąć po piosenki śpiewane przez aktorów z serialu. Był już Joe Keery, to teraz Maya Hawke z Kamikaze Comic. Akurat tak się składa, że bardzo wielu aktorów w serialu Stranger Things i aktorek śpiewa, a potem wrócimy do rozmowy. Don't try to get involved, just let the werewolf watch your TV, interrupting my dramatic pause, punchlines pass for apologies. The one telling the truth is bound to come off like a liar face. You'll be right over, take my feet out of the fireplace. No word, so funny. Maya Hawke to jeszcze jedna aktorka z serialu Stranger Things, która równolegle do aktorskiej rozwija swoją karierę wokalną, sceniczną, muzyczną, a ta piosenka nosi tytuł Kamikaze Comic. A w serialu Maya Hawke od trzeciego sezonu się pojawiła, gra Robin, która ma bardzo dużo zalet i umie popchnąć akcję do przodu. Kaja Szafrańska, jakby nie patrzeć, w studiu. Wciąż rozmawiamy o serialu Stranger Things, to skupmy się teraz, Kaju, na tym piątym sezonie. Jakie są reakcje? Jakie są reakcje? Ja bym powiedziała, że... o tym, że nie jesteśmy zbyt obiektywne, jeśli chodzi o Stranger Things. Myślę, że mogli państwo taki wniosek wysnuć z naszej rozmowy. Bo że jednak psychofanki się... Nie, może nie psychofanki, ale że jednak ciężko się czasami jako osoba, która zajmuje się też mówieniem o kinie, czy o tym, co na małym ekranie, oddzielić od tej fascynacji, która się rodzi. Więc... Ja myślę sobie, że i ciężko, i nie ciężko, bo jednak mimo wszystko oglądamy czasami więcej razy. Czasami musimy się skonfrontować z czymś po latach. Ja sobie zrobiłam przed premierą tego piątego sezonu, tej pierwszej części, rewatch całości. Czyli ponownie oglądałaś. Tak, czyli ponownie oglądałam. Ja wiem, przepraszam, mam tendencję do używania tych słów kluczy, które niekoniecznie są czytelne dla wszystkich. Na szczęście ja symultanicznie tłumaczę. Tak, bardzo dziękuję. Więc miałam okazję obejrzeć po raz kolejny wszystkie sezony i troszkę nabrałam dystansu. Dlatego, że mam wrażenie, że po tym pierwszym sezonie, który był absolutnie fenomenalny ze względu właśnie na to, że był ten efekt wow, był efekt świeżości, to było coś, co z jednej strony już dobrze znaliśmy, a z drugiej strony coś zupełnie nowego. Serial się troszkę zagubił i dopiero w czwartym sezonie odzyskał głos, ale taki już donośniejszy, dzięki temu, że dostał też wyraźnie większy budżet, aktorzy trochę dorośli, więc można było też podjąć troszkę poważniejsze tematy. I ten piąty sezon jest moim zdaniem bezpośrednim przedłużeniem czwartego. Zresztą z tego, co wiem, bracia Duffer pisali scenariusz tego piątego sezonu właściwie tuż po tym, jak skończyli pracę nad czwartym. I to reakcje na czwarty sezon były dla nich takim papierkiem lakmusowym. Oni sobie testowali pewne rozwiązania i później nanosili poprawki w scenariuszu piątego sezonu. Więc to już jest taka, bym powiedziała, to już nie jest taka praca dwóch chłopaków, którzy są idealistami i po prostu marzą o tym, żeby zrobić coś fajnego. To już jest taka praca aptekarska wręcz. To już jest... I to czuć, że oni naprawdę bardzo ciężko pracowali nad tym, żeby dostarczyć nam rozrywkę na bardzo wysokim poziomie, no ale też przy okazji dostarczyć nam, Netflixowi, odpowiednią widownię. To, że ten sezon jest podzielony, nie pierwszy raz, bo czwarty też tak samo był podzielony, chociaż na dwie części, z tego co pamiętam, tak. To oczywiście sprawia, że również temat się utrzymuje przez więcej tygodni niż tylko te, które po premierze takiego sezonu w całości się pojawiają, więc to jest oczywiście zabieg bardzo skuteczny i promocyjny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rzeczywiście chciałabym, żebyśmy być może jeszcze troszeczkę porozmawiały o tym, no i o tej przerwie, bo jest tutaj kilka takich postaci, które zdecydowanie wyglądają na starsze niż są i bardzo dużo się takich głosów odezwało po obejrzeniu tej pierwszej części piątego sezonu. No, był pomiędzy czwartym i piątym oczywiście strajk scenarzystów. Tak. Pandemia. Pandemia i to się wszystko... pandemia... W czasie pandemii chyba czwarty sezon miał premierę mniej więcej. Jakoś tak. 3,5 roku temu, prawda? Więc to... Ale to też na pewno wpłynęło na to, co się stało z tą historią. No i teraz jesteśmy w roku 87 i 14-latka gra 7-latkę. To jest charakterystyczne bardzo. Tak, no niestety to, co było mocną stroną tego serialu, czyli to, że dzieci grały dzieci, nagle nam się rozjechało i raczej jesteśmy tak bliżej Pana Japy trochę, albo Hello Fellow Kids. I tak, to memy To są popularne internetowe memy. Może które... nie aż tak, ale, ale blisko. Pewien rodzaj zwarcia tutaj jest. Ja mam problem z niektórymi młodymi aktorami. Absolutnie nie zarzucam im tego, że źle grają, tylko po prostu no to już... nie jest kompatybilne. Z jednej strony rozumiem to, że bracia Dufferowie bardzo zadbali o swoich młodych aktorów, bo tam ze względu, to też jest ważne, trzeba to podkreślić, ze względu na to, że to była obsada rzeczywiście składająca się w większości z nieletnich osób, to tam na planie musiały być przestrzegane bardzo specyficzne zasady, bo tu chodziło po prostu o to, żeby nie naginać prawa, żeby tych dzieci nie eksploatować za bardzo. Musieli być rodzice na planie. Nawet jak przy okazji promocji trzeciego sezonu dwójka aktorów przyjechała... Tak, Caleb McLaughlin i Finn Wolfhard. Dokładnie. Przyjechała do Polski. To ja miałam okazję z nimi wtedy przeprowadzać wywiad. To w tym pomieszczeniu, w którym wywiad był przeprowadzany, stali rodzice. Więc ci rodzice też podróżowali. I nawet nie wiem, czy to też nie wynika z tego, to opóźnienie, że właśnie było to bardzo skomplikowane. Podejrzewam, że było też dużo droższe. Ale myślę też, że ze względu na przeróżne historie młodych aktorów i aktorek w Hollywood, jak Hollywood stare, to jest dobry kierunek, że są pod opieką i faktycznie tak, bardzo absolutnie. Dużo kwestii tam się po drodze, jeśli chodzi o traktowanie nieletnich aktorów, także przez internet, także przez komentujących w internecie i to przeróżnie komentujących. Czasem negatywnie, czasem aż za bardzo pozytywnie. Myślę, że tutaj bardzo dużo ciekawych rozmów wokół Stranger Things się też od tej strony toczyło przez te Zdecydowanie lata. Zdecydowanie tak. To znaczy, no, na pewno nie można zarzucić braciom Duffer, że nieetycznie traktowali młodych aktorów i nadal bardzo dbają. Ja bym powiedziała, że są wręcz nadmiernie troskliwi i po prostu to jest taka jedna wielka rodzina, więc to jest super. Natomiast no nie super jest to, że między sezonem 4 a 5 rzekomo minęło 1,5 roku, a w rzeczywistości minęły 3 lata, bo akurat w przypadku aktorów, bo jeszcze w przypadku tych nastoletnich aktorów, to ta różnica, tak oni, no powiedzmy widać, jak 23-latka gra 19-latkę, no to jeszcze okej. Nie jest to taka różnica. To się zdarza w polskich serialach nagminnie, że absolwenci szkół filmowych i teatralnych grają w serialach nastolatków i to czasami przechodzi. Natomiast kiedy patrzymy rzeczywiście na dzieci, które miały po 11-12 lat, a teraz mają po 20 i grają tych 16-latków, no to już boli, tym bardziej, że mamy też w głowach, bo to jest po prostu największy przeskok, też wizerunkowy, mamy w głowach to, co się dzieje też w ich prywatnym życiu. Tak. Znowu mówię, Millie Bobby Brown, która właśnie adoptowała córeczkę, ma męża i bardzo jest dumna z tego, że jest osobą dorosłą, więc jest. I jest osobą dorosłą jak najbardziej, natomiast na ekranie wciąż jest dzieckiem i tutaj niestety troszkę nam się ten obraz rozjeżdża. Bracia Duffer twierdzą, że oni w ogóle nie mają żadnego problemu z tym, że te dzieci są już takie duże, no ale to bracia Duffer, a my i widzowie, no generalnie chyba jednak ten problem mamy. Tak, ale nie należy się tym za bardzo przejmować i na tym za bardzo skupiać, bo jednak jest to produkcja rozrywkowa, dostarcza tych emocji, których powinna dostarczać. Tak mi się wydaje po tych 4 pierwszych odcinkach 5. sezonu. Nie będę się już teraz zagłębiać w ten labirynt tłumaczenia, ile i wszyscy pamiętamy. Będą jeszcze 2 części i tutaj zamknijmy wątek Stranger Things i ja obiecuję Państwu również, że do Stranger Things w naszych spotkaniach będziemy już wracać wyłącznie muzycznie. Kaja, ale mając cię w studiu, nie mogę nie poprosić o kilka rekomendacji na te najbliższe tygodnie, a może nawet pierwsze tygodnie nowego roku, bo tak, to już jest ten czas. Jeśli chodzi o mały ekran, czy coś szczególnie cię pociąga z tych nadchodzących premier? Grudzień ma to do siebie niestety, że jest takim miesiącem, kiedy jest relatywnie mniej dużych premier. Akurat w 2025, który w ogóle pod względem premier serialowych był imponujący, mamy ich troszkę. Oprócz tego finału Stranger Things, no już miałyśmy nie mówić, no ale... No dobrze, ale jeszcze czekam, dzisiaj pozwolę. No czekam, bo to święta i Sylwester. To będzie wszystko pod znakiem Stranger Things. Natomiast ja czekam na drugi sezon Fallouta. Bardzo czekam, dlatego że jest to aktualnie moja ulubiona serialowa adaptacja gry wideo. Uwielbiam to uniwersum. Bardzo mi się podobało. Obsada. Też świetna obsada i bardzo mi się podobało to, jak sobie poradzono z materiałem wyjściowym, bo to jest bardzo specyficzny lore, bardzo specyficzny klimat. Retro, futuro, post-apo i bardzo dużo czarnego humoru. W związku z czym czekałam, nie zawiodłam się, no i wracają właśnie 12 grudnia. Walton Goggins między innymi i Macaulay Culkin ma nam się pojawić w Justin Theroux, ma się pojawić w drugim sezonie, no i właśnie Macaulay Culkin w jakiejś tajemniczej roli, ale jakiegoś geniusza. Słyszałam, że święta bez Kevina w telewizji, ale nie wiem, czy to więc prawda. Jednak więc tutaj Kevin będzie wraca, Kevin. Ale nie wiadomo, czy będzie miał w ogóle dom, bo to jednak jest postapokalipsa, więc z domami jest słabo. A jeśli chodzi o ten początek 2026, coś się szykuje ciekawego? Jeśli chodzi o początek 2026, to no miałam okazję na przykład niedawno obejrzeć, nie wiem na ile mogę powiedzieć, jeden polski serial, który zapowiada się bardzo interesująco. To będzie, to 2026. Wracają seriale takie jak choćby The Pitt, bardzo popularny serial medyczny, drugi sezon. Wraca Industry, czyli branża. Jeden z tych seriali, o których się mówi, że są następcami sukcesji. Zależy, co się komu podoba, bo tutaj mamy taką, powiedziałabym, trochę ostrzejszą satyrę i branżę finansową, czyli dużo bogatych, zepsutych ludzi. Ale jest to serial bardzo doceniany przez krytyków, więc jeśli państwo jeszcze nie znacie, to sięgnijcie, to akurat sobie nadrobicie. To już chyba będzie czwarty sezon. A oglądasz jedyną? Czyli Pluribus. Tak, mam problem troszkę z tym polskim tytułem, bo to nie do końca chyba się przekłada jeden do jednego, ależ absolutnie oczywiście, że oglądam ten serial i z każdym kolejnym odcinkiem bardziej mnie zaskakuje. Jest to Vince Gilligan, czyli twórca i Breaking Bad, i Better Call Saul, czyli człowiek od zadań właściwie niewykonalnych. A jednak jemu wychodzi. Jemu wychodzi od trudnych, bardzo nieoczywistych scenariuszy, bardzo ciekawie napisanych postaci. I tutaj mamy rzeczywiście też świetną postać kobiecą, która już wywołała falę hejtu w internecie, ponieważ jest nielubialna. Nie wiem, czy jest takie słowo. Tak świetnie słowo. Grają Reese Ehorn, to jest znakomita aktorka i Vince Gilligan mówi o tym, że dopóki będzie chciała grać tę postać, to póty będą powstawały kolejne sezony. Trzymam go za słowo, bo jestem bardzo ciekawa tego, co wymyślą dalej. Tutaj musimy postawić kropkę. A, dobrze, jeszcze jedno zdanie. Przepraszam, przypomniałam sobie, no jeszcze Rycerz Siedmiu Królestw będzie startował na początku czyli roku. Czyli świat Westeros znowu, świat George'a R.R. Martina. Czyli świat Westeros, tylko że teraz na wesoło. Ja tak zobaczyłam zwiastun, bo on się niedawno właśnie pojawił i tak sobie pomyślałam, że już nie trzeba przerabiać Gry o Tron, bo tak czasami sobie w internecie ludzie... Na parodię? Robią właśnie takie parodie, że tam udają, że to na przykład jest intro jakiegoś sitcomu, no to już nie muszą, dlatego że powstał Rycerz Siedmiu Królestw. Muszę przyznać, że ten zwiastun bardzo zachęcający jest, więc też będę czekała na tę produkcję. Kaja Szafrańska, jakby nie patrzeć. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie mikołajkowe w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, a my sięgamy po ścieżkę dźwiękową serialu Jedyna, czyli Pluribus, serial Vince'a Gilligana, a to ukraiński zespół Daka Braka i utwór pod tytułem Sonet. Ooh.